شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای بزرگ، خدای مهربون. سلام بچه ها، خوبین عزیزای گلم؟ الهی که هر جا هستین حالتون خوب باشه. بچه ها، گلگلی های من، فردا چه روزیه؟ بله، فردا هفته وحدت آغاز میشه، یعنی هفته ولادت پیامبر عزیزمون. این روز رو به همه شما کوچولوها و خانواده های عزیزتون تبریک میگم. حالا از شما یه سوال دارم، شما میدونین مهربونی یعنی چی؟ بلدین چی کار کنین که مهربون باشین؟ اصلا دیگه شما مظهر مهربونی هستین، من چی میگم؟ بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست مهربونی. همه منزل مادر بزرگ مهمان بودن. مهتاب کوچولو خیلی خوشحال بود که قراره بره به مهمونی. وقتی خانواده مهتاب کوچولو به خونه مادر بزرگ رسیدن، عمه زهرا و دو قلوهاش، عمو رضا و زنمو هم رسیده بودن. حالا که همه دور هم جمع شده بودن، کوچیک و بزرگ، همه خوشحال بودن، به خصوص مادر بزرگ که می دید همه عزیزانش کنارشن. بچه ها با هم بازی می کردن، بزرگتران با هم حرف می زدن و گاهی هم می خندیدن. مهتاب کوچولو داشت با بچه های دیگه بازی می کرد و حسابی شادی می کرد که شنید عمو رضا می گه آدم مهربون رو خدا دوست داره، بنده خدا هم دوست داره. اصلا آدم که مهربون باشه همه دوستش دارن. مهتاب کوچولو با خودش فکر کرد منم دوست دارم مهربون باشم تا همه دوستم داشته باشن، اما آخه چجوری میشه مهربون بود؟ مهتاب کوچولو کنار عمو رضا رفت و پرسید عمو جون چجوری میشه مهربون بود؟ عمو رضا گفت اگه چیزهای خوبی که داری رو با دیگران قسمت کنی، یعنی یه مهربونی. مثلا خوراکیاتو به دوستاتم تعارف کنی. مهتاب کوچولو با خودش گفت یادم باشه از این به بعد هر وقت خواستم خوراکی بخورم اونو به دیگرانم تعارف کنم. عمه زهرا که داشت ظرفهای میوه رو جمع میکرد گفت اگه به دیگران کمک کنیم یعنی که مهربونی کردی. مهتاب کوچولو سریع از جا بلند شد تا تو جمع کردن ظرف‌ها به عمه زهرا کمک کنه. مادر بزرگ که دید نوه کوچولوش چقدر مهربونه، چقدر کمک میکنه، گفت قربون اون دستای کوچیکت برم دخترم. اینکه آدما به دیدن همدیگه برن یعنی مهربونن. خوب کردین امروز اومدین، دلم واس شد، دلم براتون یه ذره شده بود. مهتاب کوچولو خندید و یکم خجالت کشید، واسه همین هول شد، بشقاب از دست سر خورد و افتاد زمین و شکست. مهتاب کوچولو نمیخواست اینطوری بشه. با صدای شکستن بشقاب ترسید، گریش گرفت. زودی کنار مامانش رفت و صورتشو با دستاش گرفت. مادر بزرگ خیلی مهربون بود گفت فدای سر دخترم، چیزی نبود، اشکالی نداره، بیا بیا با هم تکه های ظرف رو از روی زمین جمع کنیم. تو جارو رو بیار، منم جارو میکنم. مهتاب کوچولو از جا بلند شد، جارو رو برای مادر بزرگ آورد. مادر بزرگ با صبر و حوصله تکه های ظرف رو جمع کرد، بعدم زمین رو جارو زد. بفرمایید دخترم، همه چی جمع و جور شد. مهتاب کوچولو که حالا دیگه خیالش راحت شده بود یه لبخندی زد. عمورزا گفت: مهتاب خانم، دیدی وقتی ظرف شکست مادر بزرگ چی کار کرد؟ به تو کمک کرد، به جای اخم و دعوا بهت لبخند زد. این یعنی مهربونی. اصلا هر کار خوبی که بکنیم یعنی مهربونی کردیم. مهتاب کوچولو لبخندی زد و تصمیم گرفت هر روز و همیشه و همه جا تا میتونه کارهای خوب بکنه، به دیگران کمک کنه، چیزهایی رو که داره با دوستاش قسمت کنه، به حرف مامان و باباش گوش بده و خلاصه هر روز مهربونتر از دیروز باشه. قربون شما گلگلی های خودم که سراپا مهر و محبته. آره، لقمتون رو تنهایی نمیخوریم، به دوستتون تعارف میکنیم. اگه دوتا مداد دارین دوستتون مداد نداره، یکیشو میدین به دوستتون. هزاران آفرین به شما بچه های خوب و مهربونم. پس بی دلیل نیست که خدا اینقدر شما رو دوست داره. بله، مهربونی رو ما سعی میکنیم از شما یاد بگیریم. انشالله که همیشه مهربون باقی بمونیم. مهربونای نازنین، شب بخیر، خدا نگهدار.